वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नमो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाक्मय ममृतम जगत्प्रेमती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकुलकोपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे हरिपुरटसुन्दरद्युतिकदं तु सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतोश्चिन्मन्दनः। जयतां सुरपौरपङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदां भुजौ श्रीराधामनमोहनौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ती रहे। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्तियुक्त सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुमन्दमतिर्दयामुद्रा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा समुद्रेभ्यश्च भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पुनश्च वृन्दावन बिहारीलाल की जय। भक्त सामने भगवत भक्ति का सभी अंगों सहित परिपूर्ण रूप से निरूपण करने वाला दिव्य ग्रंथ जो भक्ति को तो मुख्य रस निरूपण करता है, जगत के लौकिक विषयों में जो रस है लौकिक काव्य का, उस रस को उपरस कहकर के उसकी अवहेलना करता है और अपरस को हीन रस वो तुलना लौकिक रस शास्त्र में ज्ञाय ग्राह्य है और न भक्ति रस में ग्राह्य। रसाभास भाव को सर्वत्र ही अग्राही विंदित होकर के ग्राह्य, व्यवहार अनुभाव संचारी भाव से व्यवचारी भाव से रस की निष्पत्ति होती है। इनमें विभाव सामग्री आश्रय और विषय है, आश्रय है प्रेमीजन, विषय है श्री कृष्ण। आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं, विषय की जो चेष्टाएं हैं वे उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। उन उद्दीपन विभाव का वर्णन किया जा चुका है। आश्रय की चेष्टाएं जो अनुभव कहलाती हैं वो अनुभव यदि बुद्धि के प्रयोग के बिना शरीर में कोई चेष्टाएं उत्पन्न हो तो उनको सात्विक कहेंगे और बुद्धि का प्रयोग हो तब कोई चेष्टाएं हो तो उनको अनुभाव कहेंगे। तो सात्विक भाव कंप रोमांच श्वेत मुखविवर्णता कंठावरोध उद्घूर्णा मूर्छा ये भी कई चेष्टाएं हैं परंतु इनमें बुद्धि का प्रयोग नहीं है, इसलिए वे उनको अलग गिना, कुछ अलग भी गिन लिया और उनको सात्विक अनुभव के रूप में उनको गिना लिया। अब जिनमें बुद्धि का प्रयोग है उन अनुभवों का माने आश्रय की वे चेष्टाएं जिनमें बुद्धि का प्रयोग है ऐसी चेष्टाओं को अनुभव कहेंगे, उन अनुभवों का यहां निरूपण किया जा रहा है। अनुभव को भी कोई व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, भी माने विशेष विशेष प्रकार से, अभी माने आभिमुख्य माने मोक्ष रस को बढ़ाने के लिए चरती जो स्थाई भाव के साथ में उत्पन्न चलते हैं उनका नाम व्यभिचार। स्थाई भाव एक समुद्र है, जैसे समुद्र स्थानीय है और उस समुद्र स्थानीय स्थायी भाव में, समुद्र में जैसे विभिन्न लहरें उठती हैं इसी प्रकार स्थायी भाव, इसी प्रकार जो स्थायी भाव है वो स्थायी भाव समुद्र के समान है, जिससे सारी लहरें उठेंगी और उसी समुद्र में समाहित हो जाएंगी। स्थिर रूप में जो भाव मन में रहे और वह अनेक अनेक चेष्टाओं को उत्पन्न करे उसका नाम स्थायी भाव। वे स्थायी भाव ही मुख्य होकर के विराजमान। स्थायी भाव के विषय में आगे की लहरी में, पांचवी लहरी में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। स्थायी भाव बाह्य है, माने दास्य सच वास्तविक बल इत्यादि, ये बाह्य स्थायी भाव है, उनका वर्णन बाद में। अभी व्यवचारी भावों का वर्णन चल रहा है। व्यवचारी का मतलब बी अभी चारी, ये तीन अर्थ हो गए। बी का माने विशेष रूप से, अभी का मतलब है कि आभिमुख्य स्थायी भाव को पोषित करने के लिए, चरति माने जो प्रवृत्त होते हैं उनका नाम व्यवचारी भाव है। तो यहां श्री को सब वर्णन कर रहे हैं, अत्रो चंदे तय त्रिशत भावा ये व्यवचारिणा, 33 व्यवचारी भाव हैं। व्यवचारी और संचारी एक चीज है, संचारी कहें चाहे व्यवचारी कहें वो एक चीज है। तो यहाँ 33 व्यवचारी भावों का वर्णन किया जा रहा है। व्यवचारी इनको क्यों कहा गया कि विशेषण अभिमुखीण चरंती स्थायीन प्रति, ये विशेष रूप में अभिमुखीण माने स्थायी भाव की सहायता करते हुए, स्थायी भाव के साथ चलते हैं, इसलिए इनका नाम व्यवचारी। बी माने विशेष रूप से, अभी माने स्थायी भाव को बढ़ाने में, चरण की माने चलने वाले, इसलिए व्यवचारी कहलाते हैं। इनका दूसरा नाम संचारी है, उसकी भी व्याख्या इसी तरह से कहीं कर रहे हैं कि भाव को जो आगे बढ़ाने में, संचरण करने में जिनका उपयोग हो उनका नाम संचारी। माने स्थायी भाव जो है, स्थायी भाव को मूल रूप में आगे बढ़ाने में जो उपयोगी होकर के विराजमान हो उसका नाम संचारी। वागांग सत्य सूची आइए गे आस्ते व्यवचारी, ये संचारी और व्यवहारिक व्यवचारी कैसे हैं, संचारी कहें व्यवचारी कहें एक ही बात। ये वाणी अंग और सत्व माने हृदय का द्रवीभूत होना, इन तीन के द्वारा इनकी सूचना मिलती है। तो वाक अंग और सत्व, सत्य माने चित्त का द्रवीभूत होना, चित्त का उद्रेक, उसका नाम है सत्य, सत्योद्रेक। इन तीन से व्यवचारियों को पहचाना जाता है। वाणी में भी कुछ न कुछ बोला जाएगा, उससे पता लग जाएगा कि इसके हृदय में ये भाव है। फिर अंग संचालन है, उनके द्वारा अभिनय के द्वारा पता लग जाएगा कि क्या भाव है। और सत्य सूचक मुख की विभिन्न भंगिमाएं, उनके माध्यम से भी हृदय के सत्व उसकी सूचना हो जाएगी, हृदय का द्रवीभूत होना। जैसे एक सरोवर है, उसमें एक तालाब, एक कंकड़ डाला तो उसमें जैसे आवर्त आए, उसी का नाम है, उसमें क्षोभ उत्पन्न हुआ, उस क्षोभ का नाम ही है सत्वोद्रेक। चित्त है एक तालाब और उसमें क्षोभ उत्पन्न हुए, इसका नाम ही है सत्वोद्रेक। तो वाक अंग और सत्व माने हृदय की शांति जो अवस्था है उसका, उसमें क्षोभ जो उत्पन्न हुआ उसके कारण के आस्ते व्यवचार रहा, ये व्यवचारी कहलाते हैं। सच्चारी अंत भावसी गति, ये भाव को गति देती हैं, भाव को आगे गति देने वाले होकर के होते हैं। संचारी को कुछ इस तरह से समझ लेना चाहिए जैसे ये पंखा है ना, इसमें एक कंडेंसर लगा हुआ, कंडेंसर हटाएंगे तो पंखा घूमे तो और कंडेंसर में जो करंट है वो उसको पिला दिया गया और फिर कंडेंसर ने जैसे ही ऑन किया वैसे कंडेंसर एक साथ कहीं उसमें गति होगी, कंडेंसर में कहीं स्पार्क होगा और स्पार्क होकर के कंडेंसर में जितनी गति है एक बार पंखा घूम गया तो फिर घूमता रहे और कंडेंसर नहीं होगा तो नहीं होगा, तो संचारी कंडेंसर को एक संचारी समझ लीजिए। ये कंडेंसर जो है वो एकदम संचारी हो गया, तो जो भाव है स्थाई भाव उस स्थाई भाव को कहीं गति देने वाला कंडेंसर एक बार फ्यूज होने के बाद में एक बार फ्यूजन होने के बाद में फिर कंडेंसर काम नहीं करता है, फिर तो डायरेक्ट करंट पहुंच गया है उसके बाद पंखा में। एक बार कंडेंसर ने एक बार स्पीड दे दी और स्पीड देने के बाद में कंडेंसर खत्म, कंडेंसर काम खत्म, वो चालू नहीं है। फिर तो एक बार जो गति आ गई करंट जो आ रहा है डायरेक्ट जो करंट आ रहा है उसके कारण पंखा उसी गति से घूमता रहेगा, एक बार जो घुमाया गया। इसी तरह से संचारयन्ति भावम्, जो भाव को एक बार चालू कर दे उसका नाम संचारी है। तो वाणी अंग और सत्व, इनकी अब सत्व का पता कैसे लगेगा, सत्व का पता कहीं मुख की जो भंगिमाएं हैं उन मुख की भंगिमा शरीर की जो ज्योग्राफी है उसके द्वारा पता लग जाएगा, शरीर की केमिस्ट्री के द्वारा कहीं पता लग जाएगा, शरीर की ज्योग्राफी के द्वारा पता लग जाएगा कि इसके हृदय में क्या भाव आ गए, चाल बदल जाएगी, हाल बदल जाएगा, मुख की भंगिमाएं बदल जाएंगी। तो इनके द्वारा सत्व का पता लगता है, चित्तोद्रेक का पता लगता है। तो वाणी के द्वारा, अंग अंगों के द्वारा, अंग की विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, और सत्व माने स्वाभाविक रूप में ही शरीर की जो चेष्टाओं की गति है वो कहीं बदल जाएगी, उसके द्वारा ब्रह्मचारियों को जान लिया जाएगा। संचारयन्ति भावस्य गतिं संचारयन्ति, ये भाव को संचारित करते हैं इसलिए गति संचारी रूप थे, इन ब्रह्मचारियों को संचारी भाव भी कहीं कहा जाता है। उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति स्थायी नियमृत माधव उम्रवत वर्धयन्ति एनम यान्ति तद्रूपतां क्षते, जैसे समुद्र में लहर उठी, समुद्र से ही उठी वो, अंत में समुद्र में ही समा गई, लहर उठी कुछ दूर चली और कुछ दूर के बाद में समुद्र में ही समा गई। जरूरी नहीं है कि वो बेला तक पहुंचे, किनारे तक पहुंचे, कोई लहर उठ रही है वो उठ करके बीच में ही जैसे समाप्त हो गई। इसी प्रकार व्यवचारी भाव भी स्थायी भाव रूपी समुद्र में ही उठते हैं और स्थायी भाव में ही मिल जाते। तो उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति स्थायी, अब स्थाई कैसा है, अमृत वाधव वो अमृत का समुद्र है, स्थाई भाव एक अमृत का समुद्र है और उसमें उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति उठते हैं और गिरते हैं। अमृत समुद्र कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें स्व पर तटस्थ भाव नहीं है कि इस वस्तु का उपयोग मैं करूं, ये मेरा है ये भाव नहीं है। इसीलिए काव्य में पिता पुत्री और हजारों आदमी एक साथ ऑडिटोरियम में बैठकर के रंगमंच पर नाटक देखते हैं और कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, जबकि व्यवहार में अपनी वस्तु को कोई दूसरा देखेगा छुएगा तो ईर्ष्या उत्पन्न हो जाएगी, परंतु नाटक में ईर्ष्या नहीं होती है क्योंकि स्व पर तटस्थ भाव वहां समाप्त हो जाता है। इसीलिए वहां पर इस स्थायी भाव को अमृत वाधि कहा गया, अमृत वाधि कहने का मतलब है अमृत का समुद्र कि उसमें स्वपर तटस्थ भाव रूपी विष या कड़वापन नहीं है, इसलिए वो अमृत का समुद्र है। तो उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति उसमें जो छोटे भाव लहरियों के समान उठे स्थाई भाव में और स्थाई भाव में ही समाहित हो जाए। स्थाई भाव एक अमृत का समुद्र है, उन्मुखत वर्धयन्ति एनम, और लहरों से समुद्र उल्टा बढ़ता है। तो लहरों से समुद्र को बढ़ाते हुए, समुद्र एकदम शांत हो, लहर नहीं हो तो समुद्र का आयतन नहीं बढ़ेगा, लहर आने पर समुद्र का आयतन बढ़ता है, कभी किनारे तक भी बढ़ जाता है फिर सरक जाता है। तो आयतन जो बढ़ता है वो इसलिए बढ़ता है कि उन्मुखत वर्धयन्ति एनम यांग तद्रूपता चते, और ये स्थाई भाव तद्रूपता को ही प्राप्त कर लेते हैं, माने ये स्थाई भाव अंत में ये स्थाई भाव में ही लीन हो जाते हैं। तो 33 व्यवचारी भाव है। व्यवचारी कहने का मतलब ये है कि विशेष रूप से सहायक होकर के जो स्थाई भाव के साथ चलते हैं, इसलिए उनको व्यवचारी कहा गया। ये व्यवचारी भाव अंग वाणी और सत्व माने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, कभी वाणी के द्वारा कभी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, शरीर की केमिस्ट्री और शरीर की ज्योग्राफी, इन दोनों के द्वारा हृदय के जो भाव हैं वे कहीं सामने प्रकट होते हैं। तो वांग सत्व संसूच्या ते गया व्यवचारिणा, ये व्यवचारी भाव जाने जाते हैं और संचारी इसलिए इनको किया, इसलिए कहा गया कि ये भाव को और ज्यादा गति प्रदान करने वाले हैं, बूस्ट करने वाले हैं, बूस्टर होकर के विराजमान, इसलिए इनको व्यवचारी कहा गया, संचारी कहा गया। समुद्र में ही उत्पन्न हुए, समुद्र में ही लीन हो जाते हैं और समुद्र के आकार को इस तरह बढ़ाते हैं, समुद्र के आकार को बढ़ाते हुए विराजमान होते हैं। अब इनकी गिनती कर रहे हैं निर्वेद। निर्वेद का मतलब है अपने आप को धिक्कार देना, अपने आप को दोष देना, ये निर्वेद। विषाद दुख, विषाद माने दुख, दैन माने दीनता, ग्लानि अपने ऊपर एक विषय जो है उनसे ग्लानि, श्रम थकान, मद अभिमान, गर्व अपने ऊपर आत्मविश्वास, शंका त्रास आवेग, उन्माद अपस्मृति माने कहीं मूर्छा आ जाने, व्याधि मोह, मृत्यु माने मृत्यु की कामना करना, आलस्य जड़ता, लज्जा अभिथा माने अपने भाव को छुपाने का प्रयास करना, स्मृति वितर्क चिंता, मति माने क्या उचित है क्या अनुचित है ये विचार करना, मति धृति कष्ट आने पर भी कहीं टिके रहना और कष्ट को सहन कर लेना, धैर्य धारण करना, सुख दुख में दुख में आने पर भी उस दुख को सहन करने का प्रयास करना और अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना, हर्ष उत्सुकता उग्रता, अमर्ष माने क्रोध, अस्मिता माने किसी के दोषों में भी गुण देखना, नहीं गुण में भी दोष देखना अस्मिता, चपलता निद्रा सुप्ति और बोध, ये 33। ये 33 जो है वो व्यवचारी भाव है। अब इनके उदाहरण दे रहे हैं, सबसे पहले निर्वेद। निर्वेद किस कहते हैं, माने विषयों से अनासक्ति होना और अपने आप से ही अनासक्ति होना, अपने देह और दैहिक इनके प्रति अनासक्ति, इसका नाम ही है निर्वेद। महात विप्रयोगेशा सर्वे के विवेकाद कल्पितम स्वाव माननम एवात्व निर्वेद इति कथ्यते। महान आरती में कभी अपने प्रति निर्वेद या अपने वस्तु के प्रति दैहिक वस्तुओं के प्रति निर्वेद, महान कभी बहुत आर्थिक बहुत कष्ट हुआ और उस कष्ट में अपने पृथ्वी और देह और दही के प्रति जो अनासक्ति की स्थिति है, अनअटैचमेंट, वो ही महारथी होकर के ब्रह्म, वो निर्वेद महारथी जन्म निर्वेद हो सकता है। कभी विप्रयोग जन्म निर्वेद होता है, वियोग, वियोग के कारण निर्वेद की प्राप्ति। कभी ईर्ष्या निर्वेद की स्थिति से उत्पन्न होता है, कभी कष्ट की स्थिति में, वियोग की स्थिति में, ईर्ष्या की स्थिति में। फिर सद्विवेक आदि कल्पना, कभी सद्विवेक आ जाए कि कौन सी वस्तु असत है, कौन सी वस्तु सत है। हम सत्य वस्तु को ग्रहण करेंगे, शरीर है असत, आत्मा है सत, इसलिए आत्मा का कल्याण हो ऐसी वस्तु को ग्रहण करना, ये हो गया सद्विवेक। तो इनके कारण भी असल वस्तु के प्रति निर्वेद उत्पन्न हो जाएगा, अनासक्ति उत्पन्न हो जाएगी। निर्वेद माने अनासक्ति या उसके प्रति निंदा की भावना, देह और दही के प्रति निंदा की भावना या अनासक्ति। स्वाभिमानम विवात्र निर्वेद, निर्वेद का परिभाषा हो गई स्वाभिमानम विवात्र निर्वेद, अपने आप का अपमान करना, ये ही मुख्य निर्वेद है। जो असाधारण धर्म वचनम परिभाषा, परिभाषा की परिभाषा, डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या है कि किसी वस्तु के असाधारण धर्म का वर्णन कर दे जो दूसरे में नहीं मिले, ऐसे किसी धर्म का वर्णन कर देना, ये डेफिनेशन की डेफिनेशन, असाधारण धर्म वचनम। तो यहां पर निर्वेद का असाधारण धर्म क्या है, स्वाभिमान, उस वस्तु का या अपने आप का अपमान करना, मन उसे अनासक्ति होकर के उसका अपमान करना, यही निर्वेद। तो इस निर्वेद को धारण करना चाहिए, तो इसको निर्वेद हम यदि कहते हैं, उसको निर्वेद कहा जाता है। अब निर्वेद उत्पन्न होने पर कभी चिंता, कभी आंसू, कभी मुख की विवर्णता, कभी दीनता और निश्वास, ये सात्विक भाव या अनुभव, ये उत्पन्न होते हैं, ये चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं निर्वेद में, ये चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं। तो इनमें चिंता, दैन, विश्वास, ये तीन तो हो गए शरीर की चेष्टा, तेज तेज श्वास चलना, और अश्रु भयवन, ये दो हो गए सात्विक, तो सात्विक भाव भी चेष्टा ही है असली में, सात्विक भाव भी अनुभव ही है, तो वे यहां पर होते। तो महात्म विप्रयोग ये निर्वेद जो है, ये इतने लोगों, इतनी वस्तुओं से उत्पन्न होता है। अब आरती में भी निर्वेद होता है, महाआरती में निर्वेद होता है, व्याकुलता, बहुत कष्ट हो रहा है उस समय भी निर्वेद होता है। बहुत से लोग को माने कहीं जो मृत्यु जो है उसको मांगते हैं, हमको मृत्यु मिल जाए और इसका अधिकार मिले कि हम अपनी देह का त्याग कर सकें, तो इसके लिए तो उन्होंने कई जगह माने विवाद हुआ, माने कोर्ट में किया। तो महाआरती में कभी कभी जो मर्सी डेथ की जो बात है, वो हो मर्सी डेथ, तो मर्सी डेथ के लिए भी व्यक्ति कभी प्रार्थना करता है। तो महाआरती, महाआरती में भी अत्यंत कष्ट हो रहा है उस समय मृत्यु की अभिलाषा करना, ये निर्वेद की प्राप्ति हो रही है। हंत देह हथ कही किम ए भी पाल कही विफल पुष्प फलई न ए काली हृदय हृदय विश्वबंधन स्वम कुटुंबिनी हटा जोर वाम। कभी श्री यशोदा की कोई अत्यंत प्रिय सखी है श्री रोहिणी जी, रोहिणी जी भी हो सकते, वे कह रहे व्याकुल होकर कि हंत देह हत कई किन के भी, बोली अरे यशोदा इस हतक माने तुच्छ देह को लेकर के हम क्या करेंगे, हंत देह हत कई किम एगी, इस हतक माने तुच्छ इस देह को लेकर के अब क्या करेंगे, देह को धारण करके क्या करेंगे, पाल तई इस देह का पालन क्यों करें, विफल पुष्प पुण्य फल ही ना, इसमें हमारे पुण्यों का फल अब प्रकट नहीं हो रहा है, इस देह में हमारे पुण्यों का फल प्रकट नहीं हो रहा है, विफल पुण्य फल ही ना, इसमें पुण्य के फल विफल हो रहे हैं, ये देह हतक विफल है इसमें पुण्यों के फल प्रकट नहीं हो रहे हैं, ऐसे देह हतक इस हतक मन तुच्छ देह को प्राप्त करके अब हम क्या करेंगे। देह तो एक है, बहुवचन का प्रयोग क्यों किया, बोले अनेक अनेक जन्म, ये अनेक जन्मों को भी ग्रहण करके ये देह हतक कह दिया, एक देह को नहीं, यदि कृष्ण की सेवा नहीं मिल रही है, कृष्ण का वात्सल्य हमको नहीं मिल रहा है और कृष्ण इस समय काली हृदय में पूरा हुआ है हमारा बेटा, तो ऐसे देह को धारण करके हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम करोड़ों करोड़ों देहों को भी त्याग कर सकती हैं, तो हंत देह हत कई किम ए भी पाल कई, इनका पालन करने से क्या लाभ, विफल पुण्य फल ही, इसमें पुण्य का फल प्राप्त हो नहीं रहा है, ए काली हृदय विश्वबंधव, अरे यशोदा चल चल काली हृदय में विष की जो अग्नि है, वन्नी माने अग्नि, काली दाह में जो विष की अग्नि है, अरे कुटुंबनी हटा जो आमा, उस काली हृदय में ही हम हठपूर्वक अपने देह का हवन कर देती हैं, हम अपने देह का होम करने के लिए चल चल काली हृदय की अग्नि की ओर ही चल, वहां पर विष की अग्नि, एक तो अग्नि होती है दूसरी अग्नि प्रसिद्ध अग्नि, पर यहाँ विष की अग्नि है, उसमें अपने देह का हम हवन कर लेते हैं। रूपक का प्रयोग है, ये देह विफल पुष्प पुण्य फल वाला है, तो जैसे जो वृक्ष फूल फल न दे ऐसे वृक्ष को कहीं ईंधन के काम में लिया जाता है, जब तक वो फूल फल देता है तब तक तो उसका पालन किया जाता है, और जब कोई वृक्ष फूल फल देना बंद कर दे तो फिर उसे जलावन की लकड़ी के लिए लकड़ी की तरह से प्रयोग किया जाता है, ऐसे ये शरीर अब पुण्य के फल को नहीं दे रहा है, इसलिए इसको समाप्त कर देना चाहिए। काली हृदय में विषाग्नि में हम हठपूर्वक अपने शरीर को होम कर देंगे, हटा जोवा, ये रूपक का प्रयोग है कि काली हृदय ही विष की बंधी है, विष्णुपी बंधी में हम इस अपने इस देह हतक को, सूखे देह को, देह रूपी ईंधन को हवन कर देंगे, रूपक का प्रयोग। अब विप्रयोग में भी निर्वेद होगा, वियोग में भी निर्वेद माने अपने प्रति अनादर की भावना, और वस्तु में अनासक्ति और अनादर की भावना, इसको कह रहे कि असंगमान असंगमान माधव माधुरी नाम अपुष्पते नीरसान प्रयाते वृंदावने श्रीयते हा पुतो सौ प्राणी की अपुण्य सुबलो दुरेफा, ये सुबल रूपी दुरेफा भ्रमर यह इस वृंदावन में कैसे जी रहा है, भोरे का तो स्वभाव होता है कि भोरा जहाँ पर खिला हुआ पुष्प हो ऐसे फुलवारी में जाकर के ही निवास करता है, सूखे हुए वन में उजड़े वन में भोरा निवास नहीं करता है, वहां से चला जाता है, परंतु ये सुवन बड़ा मूर्ख है जो यहाँ निवास किए हुए है, असंग मान माधव माधुरी नाम, यहां माधव की माधुरी उनका संगम नहीं है। जिस वृंदावन में कृष्ण का के मथुरा चले जाने पर माधव की माधुरी का संयोग नहीं है, रूप माधुर्य वेणु माधुर्य प्रेमी परकट का माधुर्य लीला का माधुर्य, ये चारों माधुरी जहां पर नहीं है, ऐसे माधव माधुरी से रहित अपुष्पित जहां चित्त पुष्पित नहीं होता है, ऐसे अपुष्पित इस श्री वृंदावन में जो पुष्पित नहीं है माने चित्त को रोमांचित नहीं करता है, ऐसे इस वृंदावन में अपुष्पित नीरसताम प्रयाते। और वृंदावन कैसा हो गया है, नीरस हो गया है, इसमें रस नहीं रहा है। तो माधव की माधुरी का स्तब्धता होने पर रुकावट आने पर जो वृंदावन अपुष्पित है माने हृदय में आनंद को उत्पन्न नहीं कर रहा है और नीरसताम प्रयाते, और जो नीरस हो गया है ऐसे वृंदावन शीघ्रति, वृंदावन जो सूखा पड़ा हुआ है ऐसे वृंदावन में हा कुटोसौ प्राणिति, ये सुवल अभी भी इस वृंदावन में कैसे प्राणिति माने जीवित है। सुमलो दुरेफा, ये सुवल दुरेफ माने भोले के समान ही है, बिल्कुल जड़ है। द्विरेफ का एक अर्थ होता है कई मूर्ख, तो द्विरेफ माने मूर्खता से जो काम करे उसको भी द्विरेफ कहते हैं। तो द्विरेफ माने मूर्ख का भी नाम है और भौरे का भी नाम है द्विरेफ। तो ये मूर्ख सुवल यहाँ वृंदावन में क्यों अटका हुआ है, असली में रेफ कहते हैं रा की मात्रा, जैसे वज्र में नीचे जो रा लगाते हैं ऐसे ही जिसके तो मूछ निकले हो रेफ निकले हो कलम दुरे, तो दुरे का मतलब है जिसके मूछ निकले हो वो दुरे। तो मूर्खता से कार्य करने वाला ये है। तो पुराणी अपुण्य सुनो दुरे भाई, ये दुरे माने भ्रमण तुल्य पशु कीट पतंग के समान मूर्ख, और घोड़े के भी दो बाल निकले रहते हैं, और वो दो एंटीना से जो निकले रहते हैं उनसे वो आगे तुरंत पहचान जाता है कि कौन सी चीज सामने आ रही है, तो उनसे वो पहचान जाता है। तो वो ये भ्रमर रूपी दुरेफ कहीं अपुण्य है, ये यहाँ क्यों बस रहा है। सुबलो दुरेफ है, ये रूपक अलंकार का प्रयोग हो गया और वृंदावन शीर्ण हो रहा है, फिर भी यहाँ पर प्राणिति या प्राण धारण किए हुए है। दान के कुंडली में भी यही कह रही है कि भवत माधव जल्पम अश्रुवतः श्रवण यो अलम अश्रवण मम तम अबोलो करे को अविलोचनी सखी विलोचन योस्त के लाभे। श्री किशोरी जो विशाखा से कह रही है कि अरे सखी, यदि मेरे काम कृष्ण की कथा को नहीं सुने तो ये काम भैरे ही हो जाए, दूसरी बात सुनने इसको सुनने की इच्छा नहीं, और यदि आंखें कृष्ण को नहीं देखती हैं तो ये आंखें अंधी हो जाए। तो वही कह रहे हैं तो भवत माधव जल्पम अशिंबता, माधव के जल्प को न सुनने पर श्रवण यो अलम अश्रवणी, मेरे दोनों कान उनमें अश्रवणी माने बहरा पर नहीं आ जाए, बधिरता आ जाए। तो श्रवण यो अलम अश्रवणी, मेरे कान अश्रवणी हो जाए माने उनमें बहरा पर आ जाए। और तम अलोकायता, और कृष्ण का यदि दर्शन न मिले तो विलोचनो अविलोचनी, मेरी आंखों को अविलोचनी माने अंधता की प्राप्ति हो जाए। सखी विलोचनी उच्च किला में हो, अरे सखी विलोचन जो है इनमें अभिलोचनी कहीं आ जाए, ये कहीं मैं और यमित्य का प्रयोग कहीं होता है क्रोध में, तो लोचन को अलोचनी और श्रवणों को अश्रवणी ये जो प्रयोग किया गया है, ये क्रोध में ये दोनों प्रत्यय आते हैं, मैं यमि ये प्रत्यय क्रोध में कहीं प्रयुक्त होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये दो शब्दों का प्रयोग है, परंतु तो व्याकरण का एक बहुत सुंदर प्रयोग यहाँ पर दिख रहा है कि कृष्ण का दर्शन नहीं हो तो आंखें अंधी हो जाएं और कृष्ण की कथा नहीं सुनने को मिले तो कान बहरे हो जाए। ये अपने आप का अपमान यहां पर प्रस्तुत हो रहा है वियोग में, अथवा कह रहे हैं ईर्ष्या में भी कभी कभी ये निर्वेद उत्पन्न होता है, तो निर्वेद कभी आरती में उत्पन्न होता है, कृष्ण यदि काली हिरण में कूद गए तो निर्वेद अपने आप के प्रति उत्पन्न हुआ, कृष्ण कहीं दूर चले गए फिर भी ये सुवल जी रहा है, ये वियोग में निर्वेद प्राप्त हुआ, और यहाँ पर उत्कंठा में कि कृष्ण कथा नहीं सुनूं तो मैं भैरी हो जाऊं इत्यादि कहकर कि श्री राधारानी कह रही हैं, और कभी ईर्ष्या में भी कह रहे हैं कि कभी सभा के बीच में श्री नारद जी जब रुक्मणी जी की महिमा का गायन करने लगे, सारी रानियां भी बैठी हैं कृष्ण की सभा में बैठे हैं, और उस समय श्री नारद जी रुक्मणी जी की महिमा का गायन कर रहे हैं कि स्तोतव्याय तावत् सा नारदेन तवाग्रता दुर्भगोयम जनस्तत्व किमर्थम अनुशब्दता। श्री सत्या देवी सत्यभामा जी उस समय कहने लगी कि हाँ हाँ अब हमारी बड़ाई काय को की जाएगी, हम काय को बोले हैं यहाँ सभा में तो अब रुक्मणी की महिमा का गायन किया जा रहा है। ईर्ष्या में श्री सत्यभामा कह रही है कि स्तोतव्या यदा यद तावत सा कह रही है, क्योंकि अपने प्रतिपक्षी का नाम नहीं लिया जाता है इसे सा कह रही है, जब उनकी बड़ाई की जा रही है तो हमको बोलने की क्या जरूरत है। श्री कृष्ण कह रहे अरे तुम कुछ नहीं बोल रही थी, तो श्री कृष्ण से सत्यभामा ईर्ष्या में कहती हैं, सत्यभामा रुक्मणी जी के प्रति ईर्ष्या धारण करके कि जब उनकी बड़ाई की जा रही है उसकी बड़ाई की जा रही है तो हम काय को बोल रहे हैं, तो उसको तब्या ये सा तो सा कह करके नाम नहीं ले रही है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं आत्मनाम गुरुनाम नामातिकृपण सिचो श्रेयस कामी नगणिया नामापत्य कलत्र के पांच आदमियों के नाम नहीं लिए जाते, आत्मनाम अपना नाम यह तसाध्य नहीं लेना चाहिए, आयु घटती है अपने नाम का बार बार प्रयोग करने पर, आत्मनाम श्री गुरुदेव का नाम उनका नाम लेने की आवश्यकता ही हो तो श्री श्री ओम पुष्पाल 108 इत्यादि कहकर के फिर उनका नाम लिया जाता है, आत्मनाम करोड़ना नाम अतिक्रपण से चौक अतिक्रपण जो है माने शत्रु जिसको देख करके अपने मन में ईर्ष्या जिसका नाम सुनते ही मन में ईर्ष्या से उत्पन्न होने लगे बुखार सा चढ़ने लगे ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर वही है ईर्ष्या में साले नाम अतिक्रपण से श्रेयस कामी ने गृणिया नाम अपत्य अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लिया जाता है, उसको भी बड़े लाला कहकर के ये कहकर संबोधित कहीं नामापत्र, और कलत्र माने पत्नी का नाम भी नहीं लेते हैं, और पत्नी का नाम का मतलब है कलत्र कहकर के पत्नी भी पति का नाम, तो पत्नी का नाम और पति का नाम ये परस्पर नहीं लेते हैं, ए जी ओ जी कहकर के जो व्यवहार है वो कहीं चलाते तो नाम अपने कलत्र है, वो कलत्र जो है वो कलत्र का नाम भी नहीं है। तो यहाँ पर ईर्ष्या के कारण जो असूया का विषय है उसका नाम नहीं ले रहे हैं, सा कहकर कह रहे हैं कि स्तोत्र भी आई यदि तावत सा, यदि उसी की स्तुति करनी है नारद के, नारद को तुम्हारे आगे तो स्तुति हो तो रही थी, तुम भी बड़े खुश हो रहे थे, ठाकुर को भी उलाहना दे रही है, तुम भी रुक्मणी के नाम को प्रशंसा को सुनकर के बड़े खुश हो रहे थे, इसलिए फिर हम काय को बोले, इसलिए हम चुप थी। दुर्भोयम जन, हम तो दुर्भागी हैं। अब देखिए अयम जन कहकर के अपना नाम भी नहीं ले रहे। संस्कृत की एक विशेषता है कि उसमें अयम जन ये फर्स्ट पर्सन है, मतलब उत्तम पुरुष है। अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन और संस्कृत में उत्तम पुरुष, परंतु उत्तम पुरुष को हम थर्ड पर्सन बना सकते हैं संस्कृत में। ये विशेषता है संस्कृत की। संस्कृत भाषा इतनी समर्थ भाषा है कि उसमें जो फर्स्ट पर्सन है उसको थर्ड पर्सन बनाया जा सकता है। थर्ड पर्सन कैसे, आई एम जन का प्रयोग किया जाए तो थर्ड पर्सन बन जाएगा। जैसे अहम गच्छामि, मैं जाता हूं, और इसके लिए कह सकते हैं आई एम जन गच्छति, तो फिर गच्छति हो जाएगा वहां पर, गच्छामि नहीं होगा। तो ये संस्कृत की एक विशेषता है। संस्कृत इतनी संपन्न भाषा है कि उसमें स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बनाया जा सकता है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है, तनु शब्द स्त्रीलिंग बन जाएगा, स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा तनु शब्द। अब कलप्त ये शब्द नपुंसकलिंग बन जाएगा, दार शब्द पुल्लिंग बन जाएगा, और स्त्री शब्द स्त्रीलिंग है। एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही जो फिगर है उसके लिए संस्कृत में तीनों शब्दों में प्रयोग, तीनों जो पर्सन है उन तीनों पर्सनों में उसका प्रयोग हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन में भी, सेकंड पर्सन में भी, थर्ड पर्सन में भी, अन्य पुरुष में भी और मध्यम पुरुष में भी और उत्तम पुरुष में भी, तीनों में उसका प्रयोग कहीं आराम से किया जा सकता है। तो अयम जना कहने का मतलब है मैं, अयम जना जब भी आएगा वो मैं के अर्थ में आएगा। आपको भी इसी तरह से कहीं थर्ड पर्सन की तरह से प्रयोग किया जाता है, अत्र भवंतः, अत्र भवान, पुत्र गच्छति, गच्छसी नहीं, गच्छति हो जाए अत्र भवान। तो ये संस्कृत की एक इतनी समृद्धमत्ता है कि समृद्धमत्ता होकर के वहां पर किसी भी पुरुष के लिए कविता में जहां जो क्रिया आ रही है उस क्रिया के अनुसार उसके पुरुष को बदला जा सकता है। वहां भले है कोई तो तुमको कहीं अत्र भवान कहकर के या भवती कहकर के कहीं थर्ड पर्सन में उसको प्रस्तुत किया जा सकता है, और मैं को भी थर्ड पर्सन में प्रस्तुत किया जा सकता है, आई एम जन कहकर के उसको उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर कह रही है दुर्भगोयम जन, आई एम जन दुर्भग, ये व्यक्ति तो बड़ा दुर्भाग्यशाली है, आई एम जन, मैं तो बड़ी दुर्भाग्यशाली हूँ, किमर्थम अनुशब्दितम, मैं वहां पर काय को बोलती, इसलिए मेरे बोलने का किमर्थम अनुशब्दितम, वहां पर मैं काय को बोलती, अनुशब्द मैंने मैं बीच में कोई बात कहती, ये मैं काय को कहती, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। द्वारा सुने कि यदि नारद के द्वारा आपके आगे उसका मन रुक्मणी जी का, रुक्मणी का स्तवन किया जा रहा था तो इस आदमी को बोलने की क्या जरूरत थी, मैंने मुझे बोलने की क्या जरूरत हम तो दुर्भागी हैं, हमको बोलने की क्या जरूरत थी, किमर्थम हम शब्द था। कभी कभी विवेक में भी ये निर्वेद उत्पन्न हो जाता है। विवेक में भी अपने आप को धिक्कार देना, अपना अपमान करना और अनासक्ति, वेदही के प्रति अनासक्ति हो जाना, ये विवेक में भी हो सकता है। जैसे श्री कृष्ण स्वयं कृपा करने के लिए आप पहुंचे मुचकुंद के पास, दो ही दृष्टांत विशेष हैं कृष्ण कृपा के। कृष्ण कृपा के दृष्टांत बहुत कम मिलते हैं, या तो नाथ पत्नी जन के ऊपर कभी कृष्ण ने स्वयं कृपा की, या कहीं कृपा की यज्ञ पत्नियों के ऊपर श्री कृष्ण कृपा की, यज्ञ पत्नियों के पास में स्वयं पहुंचे और मुचकुंद को भी जगाने के लिए स्वयं पहुंचे और जगा करके कृपा कर दे। उसमें भी कहीं कहीं कोई संत कृपा रही है पीछे बैकग्राउंड। मैंने सुना है नारद जी का संपर्क हुआ है कि हाँ हाँ वो कहीं ना कहीं संपर्क नारद जी का संपर्क हुआ है, बिना उसके तो होगा ही नहीं संत कृपा के बिना। तो कृष्ण कृपा प्राप्त बहुत कम लोग हैं। सर्वत्र जहां भी कृष्ण की कृपा होती है वह संत कृपा की अनुगामी कृष्ण कृपा है। और भक्ति संदर्भ में एक जगह जी गोस्वामी जी ने कह दिया कि कृष्ण कृपा पंगु बत है, लंगड़ी जैसी है, लंगड़ी कह दिया कृष्ण कृपा पंगु बत, कृष्ण कृपा पंगु बत है। जैसे पंगु बत व्यक्ति को, लंगड़े व्यक्ति को व्हील चेयर की जरूरत होती है, इसी प्रकार संत कृपा रूपी व्हील चेयर के ऊपर बैठ करके ही कृष्ण कृपा करते हैं वृंदावन जहां संत कृपा है वहां ठाकुर की कृपा होगी, जहां संत कृपा नहीं है वहां ठाकुर की कृपा नहीं है। तो जैसे पंगु व्यक्ति को वाहन की जरूरत है, ऐसे कृष्ण संत कृपा के वाहन के ऊपर विराजमान होकर के ही कृष्ण कृपा प्रवृत्त होती है। तो श्री मुचकुंद कृष्ण कृपा के दृष्टांत है। कृष्ण ने जिनके ऊपर कृपा की और सोते हुए को जगाया और फिर कृपा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ममीश कालो अजित निष्फलो गता। हे अजित, जिनको कोई भी वस्तु जीत नहीं सके, मैंने इतना काल निष्फल व्यतीत कर दिया। स्वर्ग में देवताओं की रक्षा करते हुए और देवता मेरी जरा सी बड़ाई करते थे, मैं फूल रहा था, वाह बहुत अच्छी बात है, और देवताओं की रक्षा करते हुए मैंने इतना समय पहले तो बर्बाद किया और फिर देवताओं से मैंने वर मांगा। देवता बोले तुमको जो चाहिए वो वरदान मांग लो, तो मैंने उनसे वरदान मांगा कि मुझे मोक्ष दे दो। देवता बोले भाई मोक्ष तो हम नहीं दे सकते हैं, मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल दो में है, या तो विष्णु में या शिव में। कभी कभी शिव के सहयोग से शिवा भी मोक्ष देती, पार्वती जी और लक्ष्मी जी भी मोक्ष दे देती, परंतु मोक्ष देने की सामर्थ्य ये तो विष्णु में ही है या शिव में है और किसी दूसरे में नहीं, हम मोक्ष नहीं दे सकते हैं। तो उस समय मुचकुंद ने कहा भाई मोक्ष नहीं दे सकते हो तो मोक्ष से मिलती जुलती कोई चीज दे दो। मिलती जुलती चीज कौन सी है? बोले जिसमें कहीं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ये दोनों और कहीं जो अंतकरण है उस अंतकरण में मोक्ष वस्तु अहम वह भी शांत हो जाए, ऐसी जो स्थिति है वो सुषुप्ति है। अहम इसी चक्र सुखते है, अहंकार भी कहीं शयन कर लेता है। तो जिसमें कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया और अंतकरण, इनमें अंतकरण में भी मन बुद्धि चित्त अहंकार तक सब कुछ शयन कर ले, और सब कहाँ शयन कर ले? बोले प्राणापन्न होकर के पंच प्राणों में समाहित होकर के जहां विराजमान हो जाए उसका नाम सुषुप्ति है। उस सुषुप्ति को हमको प्रदान करो, गहरी नींद, बहुत दिन से सोई नहीं। तो सो करके मैंने अपना समय बर्बाद किया। ममहिष कालो जित निष्फलोकता, केवल सो सो करके ही अपना समय व्यतीत करना है, या निष्फल समय को व्यतीत करना है, कहीं अपने समय का सदुपयोग करना ही चाहिए। राजश्री उन्नत मदस्य भूपति, मैं कैसा हूं, राज्य की श्री से उन्नत मद वाला हूं, राज्य प्राप्त करके अत्यंत अत्यंत जिसका अभिमान बढ़ गया है, राज संपत्ति को प्राप्त करके जिसका अभिमान बढ़ गया, और भूपते मैं पृथ्वी का राजा था, परंतु मेरा दम इतना, मेरा नाम इतना कि कोई गड़बड़ नहीं कर सकता है, तो भूपते पृथ्वी का स्वामी, राज्य की श्री से जिसका मत बढ़ गया था, और मैं कैसा था, अपने लिए एक विशेषण दे रहे हैं, तीसरा विशेषण, वो मरते आत्मबुद्धि, मैं मरते माने शरीर में ही आत्मबुद्धि रखने वाला था, अर्थात देहात्म बुद्धि वाला था, देह ही आत्मा है, इस बुद्धि को धारण करने वाला था, मरते आत्मबुद्धि, ये शरीर ही आत्मा है, इस बुद्धि को धारण करने वाला था। एक चौथा विशेषण दे रहे हैं कि मैं कैसा था, कि सुत दार कोश भू शु आसंजी मानस्य, पुत्र पत्नी कोश और भू पृथ्वी, इनमें ही मैं आसंजी मानस्य आसक्त होकर के विराजमान था, और इनमें इनकी दुरंत चिंता से युक्त था, तो या तो जागा तो तुरंत चिंता में समय व्यतीत किया, और सो गया तो यूं मैंने सो सो करके अपना समय व्यतीत किया है, तो ममेश कालो अजित निष्फल होता है, अजित मेरा ये समय निष्फल ही व्यतीत हुआ है। राज्य श्री उन्नत मदस्य, मैं राज्य श्री के द्वारा राज्य प्राप्त करके परम मतवाला अभिमानी हो रहा था, मैं पृथ्वी का स्वामी था, इस शरीर को ही मर्त्य आत्मबुद्धे शरीर को ही आत्मा मानने वाला था, और जागते समय तो सुत दार कोश भू इनमें अत्यंत आसक्त होकर के तुरंत चिंता में डूबा रहता था, और जब सोता भी था तब भी जागने की अभिलाषा लेकर के सोता था, कि सो जाओ फिर जग जाओ, सदा सोता रहूं ये अभिलाषा मेरी कभी भी नहीं थी, तो ऐसे दुरंत चिंतया जाग स्वप्न में जो पड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति मैंने इतना समय व्यतीत किया, तो अपने प्रति अवज्ञा का भाव यही निर्वेद दिया, तो मुझको मैं अपने प्रति अवज्ञा का भाव आ गया। अब अमंगलम अभिप्रोच्य निर्वेदम प्रसन्नमुनि मेने मुम स्थायिनम शांतम इति जलपन्ति केचन। कि कुछ लोग ये कहते हैं, अब यहां शांत रस के विषय में एक विचार किया जा रहा है, कि अमंगलम अभिप्रोच्य निर्वेदम प्रसन्नमुनि, कि मुनि माने श्री दशरथ, श्री भरत मुनि निर्वेद को अमंगल मान, इसलिए नाट्य शास्त्र में उन्होंने आठ रसों का ही प्रयोग किया, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में आठ रस माने, शांत को रस नहीं माना। उसका कारण यह था कि नाटक में चाहिए एक्शन, एक्शन नहीं होगा तो नाटक कभी भी रुचिकर नहीं होगा, नाटक में कुछ ना कुछ गति चाहिए, एक्शन चाहिए, और निर्वेद में एक्शन नहीं होता है, निर्वेद व्यक्ति डल सा पड़ जाता है, डल होकर के पड़ जाता है, बस मुझे कुछ नहीं करना है, और न जो हो रहा है वो जो होंगे, अपने आप के प्रति भी देह और दैहिक के प्रति अनासक्ति की जो स्थिति है, और उसमें देह दैहिक दोनों का निरादर, ये निर्वेद है, इसलिए शांत रस को का नाटक में उपयोग नहीं है, और शांत रस को लेकर के प्रायः नाटक लिखे भी नहीं गए, जितने भी नाटक लिखे गए वे श्रृंगार रस को या वीर रस को लेकर के ही प्राय नाटक लिखे गए, शांत रस को लेकर के नाटक नहीं लिखे गए। एक आध नाटक ऐसे भी हैं जो शांत रस को लेकर के बाद में लिखे गए, प्रयासपूर्वक लिखे गए कि शांत रस में भी जो संचारी भाव दिखाए गए हैं उनको नाटक के रूप में प्रयुक्त किया जाए, उनका उनका नाटक में कहीं प्रयोग उनको डाला जाए। तो वैसे प्रयास भी कहीं किए कि वो जो नायक है वो सर्वदा निर्वेद धारण कर रहा है, संसार से दुख अशांति इनका विचार करते हुए उनके प्रति घृणा, जो सुखी हैं उनके प्रति असूया, इनके भाव को धारण करते हुए विराजमान हो रहा है, परंतु तो उनको भी कहीं दिखाने के लिए कॉन्ट्रास्ट में कहीं न कहीं आसक्ति युद्ध संघर्ष इनको कहीं दिखाया जाएगा, दिखाना ही पड़ा तभी नाटक टिकेगा, अन्यथा नाटक लिखा नहीं जा सकता। तो शांत को नहीं मांगा, परंतु बाद में शांतोपि नवमो रसः, शांत भी नौमा रस है ऐसा माना गया। तो जो कुछ विद्वान थे भरतमुनि के बाद में आने वाले श्री मम्मट इत्यादि विद्वान, इन्होंने शांत को भी रस मान। फिर मम्मट के बाद में जब विश्वनाथ आए, अपने वाले विश्वनाथ चक्रवर्ती नहीं, तो पहले अलग विश्वनाथ, वे अलग विश्वनाथ आए जिन्होंने साहित्य दर्पण लिखा, उन्होंने नौ की जगह दस रस माना और उन्होंने पात्सल्य को भी रस माना, स्थाई भाव माना। तो आठ की जगह नौ हुए, नौ की जगह दस हुए। रूप गोस्वामी आए, रूप गोस्वामी ने बाल रस करवाया, सात गौण रस और पांच मुख्य रस, शांत दास सत्य वात्सल्य मधुर, ये सात तो मुख्य रस और गौण रस का हास्य करुण वीर भयानक रौद्र विभत्स और अद्भुत, ये सात गौण रस, सात और पांच ऐसे बार है उन्होंने रस माने। तो यहाँ पर शिव गोस्वामी जी ये तो बारह रस वाले हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अमंगलम अपि प्रोच निर्वेदम, निर्वेद को अमंगल में करके माना गया, पहले तो अमंगल करके माना गया मुनि ने, भरत मुनि ने, परंतु मेनमम स्थायनम शांतम इति जलपंथ केचना। कुछ लोगों का ये कहना है कि भरत मुनि भी इस निर्वेद को भी स्थायी भाव मानते ही हैं, नाटक में उसका उपयोग भले नहीं है परंतु नाटक में न होने पर कहीं श्रव्य काव्य में तो उनका उपयोग, दृश्य काव्य में भले उनका उपयोग नहीं है परंतु श्रव्य काव्य में भरत मुनि भी शांत रस को भी कहीं स्थायी भाव मानते ही है। तो काव्य दो प्रकार के, एक रंगमंच पर जिनको प्रस्तुत किया जा सके, विजुअल होकर के भी जो प्रस्तुत हो सकते हैं, और एक केवल ऑडियो मात्र होकर के विराजमान है, ऑडियो विजुअल दोनों ने, जिनमें दोनों हैं ऑडियो विजुअल दोनों होकर के विराजमान है। तो नाटक है ऑडियो विजुअल, और कुछ काव्य हैं जो केवल ऑडियो ही हैं, जैसे पढ़ने वाले जो काव्य हैं उनको खंड काव्य महाकाव्य, ये केवल पढ़े जाएंगे, तो इनको केवल पाठ्य और दृश्य नहीं माना गया, कुछ पाठ्य है कुछ दृश्य। वैराग्य और निर्वेद में अंतर यह है, वैराग्य में तो अनासक्ति तो है पर तो अपने आप के प्रति कहीं अनादर का भाव, इसमें निर्वेद में अपने प्रति अनादर का भाव यह मुख्य रूप से उन्होंने दिया। वैराग्य भी आ जाए, अनासक्ति जो है वो अनासक्ति तो है ही है, दोनों में मूल भाव अनासक्ति है, परंतु एक में अपने प्रति निरादर का भावना है दूसरे में नहीं। राग का मतलब है जो सुविधाएं हमको मिल रही हैं वे मिलती रहे उनके प्रति आसक्ति, और द्वेष का मतलब है जो सुविधाएं मिल रही हैं वे छिनती हैं, तो वहां क्रोध या अरुचि की प्राप्ति होना, अरुचि का नाम ही कहीं द्वेष। एसी चल रहा है तो चलता रहे, अब बिजली चली गई तो ये द्वेष हो गया, ये द्वेष। वो ये रूप गोस्वामी जी यहां पर शांत को मानते हैं, और शांत को नाटक में भी वे मानते हैं। वो ऐसा नहीं शांत रस के नाटक नहीं लिखे जा सकते हैं, शांत रस के भी नाटक लिखे जा सकते हैं। तो अमंगलम अकृत निर्वेदम प्रथम मुनि, भरत मुनि ने पहले निर्वेद को अमंगल में मान करके वेदम मुन स्थानम शांतम माना, और नाटक में उसका उपयोग नहीं किया, परंतु तो स्थाई रूप में वे भी मानते हैं। इति जलपंत के चनों ऐसा कुछ कहते हैं, और उसमें ध्वन्यालोक का तो मुख्य रूप से शांत को प्रधान रस मानता है। महर्षि अभिनव गुप्त शैव दर्शन के बड़े उद्भट विद्वान रहे हैं, पूरा प्रतिभिज्ञा दर्शन जो है उसको प्रकट करने वाले हैं, और वे तो शांत रस को प्रधान रस करके मानते हैं। अभिनव गुप्त तो शांत को शांतों के नमो अपील कहकर के नहीं, बल्कि शांत को मुख्य रस करके उन्होंने स्थापित किया, और उसी शांत रस को लेकर के बाद में श्री रूप गोस्वामी जी ने जैसे शांत को मुख्य रस उन्होंने माना अभिनव गुप्त ने, रूप गोस्वामी जी ने भक्ति को आकर अभिनव रस कह दिया। शांत रस में निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन है, परंतु भक्ति में सविशेष ब्रह्म का वर्णन होगा, इसलिए इन्होंने भक्ति को मुख्य रस करके निरूपण किया। अब विषाद, विषाद का वर्णन कर रहे हैं कि इष्टान वापति प्रार्थ कार्य असिद्धि विवृत्तता अपराधात तो पिस्या अनुतापो विषन्नता। विषन्नता या विषाद किसको कहते हैं कि इष्ट अनुवाप्ति चार प्रकार से होती है, विषाद चार प्रकार से प्राप्त होता है। पहला है किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे थे, इष्ट की प्राप्ति नहीं हुई, अपने लक्ष्य गोल तक नहीं पहुंचे, इष्टानुवाप्ति। फिर प्रारब्ध कार्य असिद्धि, जो कार्य प्रारंभ किया उसको प्राप्त नहीं कर सके और बीच में ही मिशन फेल हो गया, तो प्रारब्ध कार्य की असिद्धि, कोई विपत्ति आ गई और विपत्ति आने पर प्रारब्ध कार्य जो है वो प्रारब्ध कार्य की असिद्धि हो गई। कहीं कोई विमान भेजा परंतु मंगल ग्रह तक लैंड नहीं कर पाया और बीच में ही कहीं अटक गया, तो बस तो असिद्धि हो, तो इससे इसके कारण भी जैसे विषाद हो, विषाद की प्राप्ति हो। तो इष्ट की अनुवाप्ति, प्रारब्ध कार्य जो है उनकी असिद्धि विपत्ति आने पर। फिर तीसरा अपराध हाथ, कहीं ना कहीं बीच में कोई अपराध आ गया और इसके कारण अपने कार्य में बाधा पड़ गई, इसलिए विषाद हो रहा है। तो जो अनुताप है उस अनुताप का नाम विषन्नता है, विषाद। विषाद माने अनुताप, कि हाय ये काम नहीं हुआ तो ये विषाद, ये काम हो जाता तो अच्छा था, नहीं हुआ ये विषाद की बात। तो दुख अत्रोपाय सहायान अनुसंधि चिंता च रोचनम विलाप श्वास वैवर्ण मुख शोषा दयो की चौ। अत्र उपाय सहाय अनुसंधि, हाय इसमें ये उपाय कर लेते तो अच्छा होता। तो उपाय जो है वो उस उपाय का विचार करना कि हम इस उपाय को नहीं कर पाए, अत्र उपाय। फिर सहाय अनुसंधि, इसमें ये सहायता मिल जाती तो काम हो जाता, सहाय की अनुसंधि। फिर चिंता, तो उपायों को ढूंढने का प्रयास करना, सहायकों को ढूंढने का प्रयास करना, चिंता, काम बिगड़ गया तो रोना, विलाप, और श्वास माने हृदय प्रति श्वास चलना, और भाई वर्ण माने मुख का रंग बदल जाना, मुंह का सूख जाना, ये सारे अनुभव प्राप्त होंगे। तो ये सात्विक भाव या संचारी भाव ये प्राप्त होंगे, और इसमें पहले अनुसंधि माने उपाय और सहायक इनको ढूंढने का प्रयास, फिर चिंता, फिर रोदन, फिर विलाप, फिर श्वास, मुख की विवर्णता, मुंह का सूखना, ये सब चिंताएं, ये सारे अनुभव इस विषाद के भीतर आते हैं, और उन्हीं का आगे वर्णन कर रहे हैं कि इष्ट अनुवाप्ति तो यथा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तब विषाद कैसे होता है कि चराम याता मूर्तिर्मो व्यवस्थाम बागपि गता मनोवृत्तिश्चेयम स्मृति विरूपता पद्धति मगा अगर ध्वन सिंह दूरे बसतु भन्नता लोक नशनी मया अहंत प्राप्तो न भजन रुचे अपि अवसर हे गोविंद अगर ध्वन सिंह हे पाप को दूर करने वाले कृष्ण जरा याता मूर्ति हाय बूढ़ा हो गया सारी अवस्था यू ही व्यतीत हो गई विषाद को तप्त कर रहा है कि जरा जाता मूर्ति मेरी मूर्ति ये शरीर जरा अवस्था को प्राप्त हो गया है मम व्यवस्थाम शरीर अब व्यवस्थ होता हुआ चला जा रहा है शरीर पूरा शरीर में दम नहीं रही है वाग अपि गता वाणी भी लड़खड़ाने लगी है मनोवृत्तिश्चेयम मेरी मनोवृत्ति जो है वो भी अब व्यवस्थित होती जा रही है मन मनोवृत्तिश्चेयम स्मृति विधुरता पद्धति मगा मेरी मनोवृत्ति और स्मृति मनोवृत्ति जो है वो भी व्यवस्थित हो रही है मनोवृत्ति तो हो रही है परंतु व्यवस्थित होती हुई चली जा रही है हमारे नाना जी द्वारकाधीश के व्यास थे मथुरा में और मंदिर की तरफ से एक व्यक्ति सुबह उनको जगाने के लिए आता था मंदिर से नियुक्त था वो चौकीदार तो वो जगाने के लिए आता और बीच ऐसे ही आवाज लगा कर कहता व्यास जी मंगला है गई है अब उम्र घट रही है भैया घट रही है तृष्णा बढ़ रही है रे लाला बढ़ रही है बस इतना कह करके चला जाता वही सोते थे ऊपर वाले कमरे में और खिड़की के नीचे आकर के उसको आवाज लगाना है कि ब्याशी मंगला है गई ब्याशी मंगला हो गई है अर्थात तुम जाओ फिर राजभोग के समय तुम्हें भोग आएंगे शंकर ग्वाल के बाद में तो आपको कथा कहनी है तो उनको जगाने के लिए आता था कि 9:30 बजे को तुमको पहुँचना है वहाँ कथा कहने के लिए पर सुबह जगाने के लिए आता तो वो पुकार करके कहता हम बात छोटे छोटे बालक थे बालक छोटे अब नाना जी पहले ही जग जाते थे पर वो पुकार करके कहता मंगला हो रही है कृष्णा बढ़ रही है रे लाला बढ़ रही है उमरिया घट रही है रे लाला घट रही है तो जरा याता मूर्ति शरीर जो है वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया है मम व्यवस्था बागपि गता मेरी वाणी भी विवश हो गई है मनोवृत्ति चेयम ये मनोवृत्ति भी अब विवश होती हुई चली जा रही है स्मृति विधुरता पद्धति मगा और स्मृति जो है वो भी विधुरता को प्राप्त हो रही है अर्थात याददाश्त भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है नई चीजें याद नहीं रहती हैं पुरानी जो चीजें हैं बस वही याद रहती हैं अब नया कोई रत्न रखने का काम पर वो नहीं होता अनुभव करते हैं नया पुरानी जो याद है बस वही याद तो स्मृति विधुरता पद्धति मगा स्मृति जो है वो भी विधुरता को प्राप्त हो रही है। अगर ध्वंसिन पूरे बसत हो भवत आलोकन शशि, आपका दर्शन रूपी जो चंद्रमा है वो दूर है, मैं हंत प्राप्त हो न भजन रुचि ही रुचि अप्यवसर रहा। हाँ सारी उम्र बीत गई परंतु मेरे द्वारा भजन रुचि का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। जिनने भजन नहीं किया वे अपना प्रचार करते हैं, हम बहुत भजन करते हैं, हम इतना भजन करते हैं, इतना भजन करते हैं, और जिन्होंने वास्तव में भजन किया वे सदा रोते रहते हैं, चाहे कुछ नहीं किया, सब समय योग जी से व्यतीत हो गया, सब समय योग व्यतीत हो गया। गुरु वृंदावन में हरि लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय वृंदावन हरि लाल जय हरि।